کشا آپ ہی شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہی شیر خدا مولا علی مشکل کشا صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا ہے شہید با وفا ہے شہید با وفا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہی شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہی شیر خدا مولا مشکل کشا علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی ہے یہ قول مصطفیٰ ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہی شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہی شیر خدا مولا علی مشکل کشا جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی ہے یہ قول مصطفیٰ ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا واجد خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہی شیر خدا مولا علی مشکل کشا بعد خلفائے ثلاثہ سب صحابہ سے بڑا بعد خلفائے ثلاثہ سب صحابہ سے بڑا آپ کو رتبہ ملا آپ کو رتبہ ملا مولا علی مشکل کشا نوالے پر توجہ رکھیں چھوٹا نوالا ہو بڑا جلدی میں چبایا بھی نہیں جائے گا اور پیٹ کو پھر ڈسٹرب کر سکتا ہے یا باجی اکھاڑا آپ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہی شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہی شیر خدا مولا علی مشکل کشا شبر و شبید کے والد ہو تم ماں فاطمہ شبر و شبید کے والد ہو تم ماں فاطمہ بلب ہوں آ میری جان الغیاث صلی اللہ علیہ وسلم جا بلب ہوں آ میری جان الغیاث ہوتے ہیں کچھ اور سامان الغیاث درد مندوں کو دوا ملتی نہیں اے دوائے درد مندا الغیاث حد سے گزری درد دریا حد سے گزری درد کی بے دردیاں درد سے بے حد منالا الغیاث درد سے بے حد منالا الغیاث جا بلب ہوں آ میری جان الغیاث بے قراری چین لیتی ہی نہیں بے قراری چین لیتی ہی نہیں اے قرار بے قرار الغیاث اے قرار بے قرار الغیاث المدد اے زلف سلول المدد المدد زلف سلول المدد المدد زلف سلول المدد ہوں بلاؤں میں پریشان الغیاث ہوں بلاؤں میں پریشان الغیاث جا بلب ہوں آ میری جان الغیاث غمزدوں کی شام ہے تاریک رات اے جبی اے ماہ تاباں الغیاث جا بلب ہوں جا بلب پر رحم کر جا بلب ہوں جا بلب پر رحم کر اے لب عیسیٰ دورا الغیاث اے لب عیسیٰ دورا الغیاث جا بلب ہوں آ میری جان الغیاث ابروئے شہ کاٹ دے زنجیر غم حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں سحری کا آخری وقت 4:47:25 ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاکم مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, حاکم مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا, آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے, آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے, روزے پر سجدے ہوتا ان پر نثار ہوتا, روزے پر سجدے ہوتا ان پر نثار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی سار ہوتا, ہو بے قصوں کے آ بے قصص کو گل بلاتے, ہو بے قصوں کے آ بے قصص کو گل بلاتے, کو گئے بلاتے, کو گئے بلاتے, کیوں سب کی ٹھوکروں پر زمین ہوتی, دو گز زمین ہوتی, زمین دو ان

ایک کو ہاتھ لگاؤں گا نا تو یہ بےچارے دب جائیں گے, دوسرے آئیں گے تو آپ چلے جاؤ نا, ان کو سب کو اعلان کر دو کہ میں پیچھے چلا جاؤں گا جلدی. آپ مدینہ صرف سفید بالوں والوں مدینہ مدینہ صلو علی الحبیب. بابا جان جامعۃ المدینہ بابا جان جامعۃ المدینہ بابا میرے والد صاحب کے لیے صرف جو سفید بال والا یہاں موجود ہوگا نا وہ لے سکتا ہے, تو سب کے ابا کے لیے مانگو گے تو پھر وہ گر ہوگی ایک دوسرے پر. اچھا نئے گری ہاں بہت پرانا یہ اڑکی ہے شفیع نا نام تھا اشرف وہ پرانا گلزار ہے بھی وہ پرانا ہاں بےچارا جی جی پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. الحمد لله الذي هو أشبعنا وأرضانا وأنعم علينا وأفضل. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على محمد. اللہ ڈاکٹر صاحب ڈاچی آگے اللہ پاک شفا تھوڑا کلام سن لیں آج. ویسے بھی اب عشر مغفرت کا آخری دن ہے, رات بھی چلی گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مالو دولت سے مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مالو دولت سے اگر دور ہو تیری مشیت سے مدینے سے اگر دور ہو تیری مشیت سے تڑپنے کی سعادت دے الٰہی ہجر و فرقت سے تڑپنے کی سعادت دے الٰہی ہجر و فرقت سے میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے خدا حافظ مدینے کے مسافر جا خدا حافظ خدا حافظ مدینے کے مسافر جا خدا حافظ چلے گے سوئے تیبہ ہم بھی ایک دن ان کی رحمت سے چلے سوئے تیبہ ہم بھی ایک دن ان کی رحمت خدا کی تجھے پہ لائے بس سے آقا مجھے ہو جائے نفرت کا شراب حد ذلیل و خوار ہوں پلتا ہے پتکار حد ذلیل و خوار ہوں مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی مغفرت

کچھ نہ دے سزا